Twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Więcej o leczeniu ziołami na zielnikapteczny.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O krajowym planie odbudowy rozmawiali goście śniadania w Trójce. Kolejki do mobilnych punktów szczepień w miastach wojewódzkich. Sanepid apeluje o rozsądek podczas majowego wypoczynku. Rząd w trybie obiegowym przyjął krajowy plan odbudowy. Taki dokument miało przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia. Polska może liczyć z funduszu odbudowy na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości mówił w trzecim programie Polskiego Radia, że liczy na szerokie poparcie projektu. Mam nadzieję, że we wtorek wszystkie ugrupowania zachowają się odpowiedzialnie i tego kłopotu nie tylko Polsce, ale całej Unii Europejskiej nie sprawią, bo warto przypomnieć, że ta ratyfikacja musi być przeprowadzona we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej i każdy kraj jest bacznie obserwowany. Lewica nie przejmuje się uwagami innych ugrupowań opozycyjnych w sprawie poparcia planu odbudowy, mówiła posłanka Anna Maria Żukowska. Lewica zawsze była formacją prounijną i propaństwową. Wprowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej nie po to, żeby ją potem wyprowadzać, kiedy zabraknie funduszy, które będą nas ratowały po pandemii. Najlepszym miejscem do prowadzenia debaty na ten temat jest Sejm, mówił z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyliusz. Sejm ma komisję, ma salę plenarną do tego, żeby na ten temat rozmawiać. Odbyła się jedna debata, tak naprawdę ograniczająca się do połajanek pana Budy wobec opozycji i na tym sprawa się skończyła. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski dodał, że dobrze się stało, iż plan odbudowy był konsultowany z partiami opozycyjnymi. To jest bardzo dobre i mam nadzieję, że to się na dłużej zapisze w naszej tradycji parlamentarnej, bo właśnie poprzez rozmowy i poprzez konsensus polityczny można wypracowywać najlepsze rozwiązania dla Polski. Jestem przekonany, że tak to jeszcze jest w tym wypadku. We wtorek posłowie będą głosowali nad ratyfikacją decyzji Rady Europejskiej o zwiększeniu zasobów własnych Unii. Jest to niezbędne do uruchomienia wypłat z Funduszu Odbudowy. Kilkaset osób ustawiło się w kolejce do mobilnego punktu szczepień na rynku głównym w Krakowie. We wszystkich miastach wojewódzkich trwa akcja Zaszczep się w majówkę. Niepotrzebne są zapisy, ale potrzebne jest e-skierowanie. Ja o 4.30. Od za 15.06. Jedna dawka, tak? Więc chcemy szybciej wrócić. Z certyfikatem. Potem jakieś wakacje, czy niekoniecznie? No na pewno w Polsce. Nie boję się. Miliony ludzi się szczepi, więc czego się mam bać? Czy decyzja była prosta? Oczywiście. Jednodawkowa, więc będziemy mieli całe szczepienie już po prostu z głowy. Punkt w Krakowie będzie działał do poniedziałku w godzinach od 8 do 20. Olsztyński sanepid apeluje o rozsądek w czasie majówki i przestrzeganie przepisów sanitarnych. Na Warmii i Mazurach gościć będą tysiące ludzi z całej Polski. Wojewódzki inspektor Janusz Dzisko przypomina podstawowe zasady. Jesteśmy wśród swoich, zachowujmy dystans, stosujmy podstawowe zasady higieny, czyli mycie i dezynfekcję rąk. Jeżeli możemy spędzić ten czas w gronie swoich najbliższych, to myślę, że po tym weekendzie będziemy mogli mówić w dalszym ciągu o spadku potwierdzonych zakażeń. Jeżeli złamiemy te zasady, to niestety krzywa nam będzie rosła. W czasie majówki na Warmii i Mazurach mogą być kontrolowane obiekty świadczące usługi hotelarskie. Zachęcamy do nierozstawania się z Polskim Radiem w majowy weekend. W Trójce Red Bud Klinstra razem ze swoim gościem, grafikiem i architektem Miłoszem Lodowskim opowie, jak ważnym symbolem jest flaga narodowa. Nie zabraknie również wątku konstytucji, a w szczególności przyjrzymy się ważnemu dla naszego środowiska artykułowi 6, temu artykułowi, który mówi o równym dostępie do dóbr kultury. Sama analiza takiego artykułu 6 prowadzi do takich w gruncie rzeczy prostych, ale podstawowych pytań, do czego ma służyć kultura. Często mówię, że jeżeli ktoś ma pomysł na państwo, to musi mieć pomysł na kulturę. Audycja 3 gramy Red Bada dziś od 13 do 14. Konkursy, słuchowiska i wyjątkowe audycje tematyczne to z kolei propozycje Polskiego Radia Dzieciom. Zaprasza dziennikarka Klaudia Borowa.

Guantanamera. Piosenka zabrana, coś jak nasze ziemie zabrane, te za Bugiem. Piosenka zabrana przez rewolucję, była śliczna i romantyczna, a teraz taka trochę brzydka, bo odziana w czerwoną sukienkę i wywleczona na sztandarach obok twarzy Che Guevary. No, propaganda kubańska wzięła sobie tę piosenkę i ona już teraz uchodzi za rewolucyjną, chociaż śpiewa o dziewczynie. Dziś będą się kłócić ze sobą pieśni rewolucyjne i pieśni patriotyczne. 1 maja i zrobimy takie dwie manify w kontrze do siebie. Rewolucja dzieli, patriotyzm łączy. W obu przypadkach chodzi o krew, z tym, że rewolucja krew rozlewa, a patriotyzm przelewa za ojczyznę. Rewolucja niszczy, patriotyzm się troszczy. Posłuchajmy o krwi, o tej rewolucyjnej, czerwonej, co to na całym świecie ma wybuchnąć w kontrze do całej reszty. Una sangre. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón, pisando la tierra firme. Se suelta la bestia al cañón, que emana este fuego eterno, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución. Somos una sangre. Se vuelve mar, en tierra se vuelve mar. Słyszeli państwo ten zły marsz? Somos una sangre, mamy jedną krew. Marsz, marsz, od Chin do Puerto Rico. Marsz, marsz, rewolucion. Piosenka poskładana z przemówień różnych takich, którzy mieli czerwony sztandar przy sobie. A w kontrze do tej krwi rewolucyjnej, krew zainteresowana budowaniem. Krew z krwi. Somos la fuerza latina i nuestra sangre latina, nasza gorąca latynoska krew, która kocha. Concepción se conoce por doquiera, no se diga de Tony Arma, tierra de grandes estrellas. Nuestra sangre latina le da sabor al béisbol, como fuerza divina de nuestro pueblo en calor. Nuestra sangre latina le da sabor al béisbol, como fuerza divina de nuestro pueblo en calor. México lindo y querido, tu ranchero es mi pasión. Le dan siempre el colorido cuando juegan al béisbol. Valenzuela, Bobby Ávila son de nuestro corazón. El pedazo más querido por su gran aportación. Nuestra sangre latina le da sabor al béisbol, como fuerza divina de nuestro pueblo en calor. Nuestra sangre latina le da sabor al béisbol, como fuerza divina de nuestro pueblo en calor. Cuando juegan me fascinan. ¡Que viva la pelota! ¡Anda! Fuerza que manda, sin opinión dividida. Salvador González, Iván Rodríguez, Javi López. Somos la Fuerza Latina. Sandy Alomar, Carlos Delgado, Roberto Alomar. Somos la Fuerza Latina. Joey Cora, Edgar Martínez, Bobby Bonilla. Somos la Fuerza Latina. Benny Williams, Carlos Baelga, Roberto Somos Hernández. Somos la Fuerza Latina. Rey Sánchez, José Cruz, Raúl Mondesí. Somos la Fuerza Latina. Sammy Sosa, Pedro Martínez, Ramón Martínez. Somos la Fuerza Latina. Todos los que fueron y los que serán. Somos la Fuerza Latina. Todos los que fueron y los que serán. Somos la Fuerza Latina. Todos los que fueron y los que serán. Somos la Fuerza Latina. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Somos la Fuerza Latina, czyli Latin Force. Taka kultura potente, o której śpiewali, żywotna kultura latynoska. Oto krew, która łączy, śpiewali Nuestra Sangre Latina como Fuerza Divina, czyli jak jakaś siła z nieba. Krew, która łączy. W Europie próbuje się takie połączenie krwi międzynarodowe uzyskać od góry, instytucje europejskie to robią, a w krajach Ameryki Łacińskiej stało się samo. Oczywiście są państwa i ludzie rozpoznają siebie, szczególnie w czasie meczy piłkarskich albo bejsbola. W piosence Baseball się pojawiał raczej, rozpoznają siebie jako Meksykanów w kontrze do Kolumbijczyków. Ale zaraz obok tego pojawia się Fuerza Latina i w tej piosence śpiewali i z Puerto Rico, i melodia z Meksyku była, i z Wenezueli, i z Kolumbii i naprawdę odczuwają związki między sobą. Krew, która łączy. Nosotros somos latinos, tam są gringos, tam są europeos, a nosotros somos latinos, jesteśmy latinosami. I kochamy się między sobą. Ta krew nas jakoś jednoczy. Mieszanina krwi indiańskiej, lokalnej i hiszpańskiej przywiezionej. Somos latinos. A teraz znowu krew, która dzieli. Hasta siempre, comandante Che. Pieśń o Che Guevarze, przypomnę, jakby ktoś nie wierzył, niech sięgnie do biografii. To pierwszy światowy terrorysta. Zastanów się, kogo masz na koszulce. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol con su bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. iremos adelante. Como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pierwszy maja. I znów na świecie ruszą pochody, a na sztandarach będą gęby Che, gęby Mao i innych panów, innych bandytów. W następnej pieśni będzie się artysta odwoływał też do bandytów. Wprawdzie śpiewa niby pięknie, justicia, tierra y libertad, sprawiedliwości, ziemi i wolności nam trzeba. Ale jako bohaterowie tej pieśni wystąpią Pancho Villa i Emiliano Zapata, czyli tacy bandyci podobni do naszego Jakuba Szeli. Proszę sobie Jakuba Szele postawić w kontrze do Tadeusza Kościuszki. Jeden krew przelewał, drugi krew rozlewał. Justicia, tierra y libertad to takich, którzy krew rozlewali cudzą, a nie przelewali własnej. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Oye tú mi canto. Oye, oye. Oye tú mi llanto. Oye, oye. Thank you. tengamos dignidad. Como desearía yo, como desearía el amor. Cuando tendremos la democracia, cuando tumbemos la burocracia, cuánto desearía yo. W tej pieśni było słychać złość, żal i desperację. Z tym, że można z nimi zrobić dwie rzeczy. Albo przekuć na budowanie patriotyczne, albo na zniszczenie. Jak się pojawi złość, żal i desperacja pośród ludu, to może wyskoczyć przed ten lud Wataszka, który będzie machał czerwoną ścierką i wzywał do rewolucji, czyli do zniszczenia, do podrzynania gardeł. Albo mamy w sobie złość, żal i desperację i możemy, tak jak Gloria Estefan, zbudować pieśń pozytywną, z motywacją taką, żeby odzyskać niepodległość na Kubie, odbudować państwo. Złość, żal i desperacja osoby pozbawionej ojczyzny. No i patriotyzm to miłość, a rewolucja to nienawiść. Z miłości się ojczyznę buduje, a z nienawiści się coś rujnuje, klasę społeczną jakąś. Porozmawiajmy o miłości, już tych rewolucyjnych nie chcę więcej słuchać, chociaż w rytmie one są fajne, mocne są. Jak się nie wie, o czym śpiewają, to fajnie się tańczy przy takich piosenkach. Ale zostawmy rewolucyjne, zajmijmy się miłością. El cariño, enamorado de mi país. Będzie facet śpiewał, że jest zakochany w swoim kraju. Nie tylko kocha ojczyznę, on jest zwyczajnie tak jak w dziewczynie. Zakochany w swoim kraju, tak go ogląda w tej piosence i pokazuje, no to takie śliczne i tu takie cudne i takie smaczne jeszcze. Estoy enamorado de este lugar, estoy enamorado de estar aquí, creo que por aquí me voy a quedar, y por aquí me voy a quedar. Estoy enamorado de mi país, estoy enamorado de este lugar, estoy enamorado de estar aquí, creo que por aquí me voy a quedar, y me voy a quedar. Su gente, los brazos abiertos que hacen sentir a diario la dicha que uno tiene. Allí se encuentran alegría. Oye, oye. Allí no tienes compartir. Quisqueya, donde yo he nacido, comparte entre sus hijos mil ejemplos distintos. Allí todos somos hermanos. Claro que sí. Porque es el pobre que da abrigo. Y mucho cariño. Entre la gente hay muchas ganas. Podemos traer un gran cariño para el extraño y el amigo. 20 conmigo, que yo te invito a Santo Domingo. Mira tu traguito de ron. Estoy enamorado de estar aquí, sí. Creo que por aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar. Quiero decirles que en la vida las cosas más hermosas se sienten en mi tierra. ¡Quisqueya! Todos somos hermanos, como tú y yo, como este pobre te da abrigo. Y mucho cariño. Allí vendrías tú conmigo. Ven, ven, ven. Entre la gente hay muchas ganas. Zakochany w swoim kraju. I siempre latino. Bo oni bardzo często mieszkają w innych krajach, ale są siempre latino. Za pieniędzmi szczególnie Portorykańczycy wyjeżdżają do Nowego Jorku, całe lata tam siedzą, ale siempre latino. Inni też starają się do Ameryki i jak już wjadą nielegalnie, to czasami latami całymi nie mają powrotu, aż zrobią karierę. No tak jak u nas Miłosz, Mrożek, Barańczak, Gombrowicz, Mickiewicz, Chopin, Boniek, Fibak, wszyscy oni za granicą mieszkali, a może i paszporty zagraniczne mieli i mają do dzisiaj, a Polakami być nie przestali. O tym właśnie była ta piosenka, że można się od mamusi wyprowadzić do ukochanej jakiejś nowej ziemi, jak człowiek dorośnie, ale Polakiem zostaje i do mamusi wraca. I co? No i patriota interesuje się mamusią ojczyzną. I czasami może mu się coś nie podobać w ojczyźnie. I co wtedy robi? Ano wtedy, na przykład tak jak Hank Williams, śpiewa "Co by zmienił". Wykazuje swoje zainteresowanie poprzez lekkie wkurzenie na różne sprawy. If the South would have won, bo jakby południe wygrało tę wojnę z Jankesami, to przestępcy nie pisaliby książek biograficznych, tylko dyndali na sznurkach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. If the South would have won, we'd have had it made. I'd probably run for president of the Southern States. The day Elvis passed away would be our national holiday. If the South would have won, we'd have had it made. I'd make my Supreme Court down in Texas. And we wouldn't have no killers getting off free. If they were proven guilty, then they would swing quickly instead of writing books and smiling on TV. We'd all learn Cajun cooking in Louisiana. And I'd put that capital back in Alabama. We'd put Florida on the right track, 'cause we'd take Miami back and throw all them pushers in the slammer. Run for president of the Southern state. The day young Skinner died, we'd show our Southern pride. If the South would have won, we'd have had it made. A little Dixieland, boys. Oh, yeah. I'd have all the whiskey made in Tennessee. And all the horses raised in those Kentucky hills. The national treasury would be in Tupelo, Mississippi. And I'd put Hank Williams' picture on $100 bills. I'd have all the cars made in the Carolinas. And I'd ban all the ones made in China. I'd have every girl child sent to Georgia to learn to smile and talk with that Southern accent. It drives me wild. Fiddles made in Virginia, 'cause they sure can make them sound so fine. I'm going up on Wolverton Mountain and see old Clifton Flowers and have a sip of his good old Arkansas wine. Hey, if the South would have won, we'd have had it made. I'd probably run for president of the Southern States. When Patsy Cline passed away, that would be our national holiday. No zgadzam się z panem w 100%. Byłoby lepiej. My na południu Stanów Zjednoczonych to tacy bardziej jesteśmy troszkę konserwatywni. Jeszcze się modlimy przed jedzeniem i u nas jest ciągle XIX wiek. Byśmy sobie z paroma sprawami dali radę. Za pomocą sznurka albo kulki. Byłoby lepiej. Dlatego pewnie lubię country, że tam jest taki przekaz trochę sztywniejszy wobec tego miękkiego przekazu z północy, który zezwala właśnie na wsi. Ale rób ta se, rób ta. To był patriotyczny Hank Williams. U nas piosenek patriotycznych raczej się nie układa. Pod koniec audycji może mi się jedna zmieści. Falta amor. Patriota to się interesuje z miłości swoim krajem i czasami dostrzega różne wady własnego kraju, na przykład w Meksyku brak socjalu i po ulicach wałęsają się bezdomne dzieci. Czasami głodne. Czasami jedynym towarzyszem tego wałęsania się jest wychudły pies. I jest to jedyny obrońca oraz poszukiwacz żywności dla tego dziecka, które z psem zamiast z rodziną pędzi żywot. Falta amor. Brak miłości. Bo przecież jakby ktoś z miłością popatrzył na tego chłopca i psa, to by przygarnął. únicas compañeras. Falta amor, mucho amor. Falta amor, falta amor. Un pequeño de apenas 8 años va colgado en el tranvía. A nadie le importa, a nadie le preocupa la caída. Y es que le falta edad, o le sobra la soledad. Pero el caso es que duerme estrechando la ansiedad. Falta amor, mucho amor. Patriotyzm to miłość, a rewolucja to nienawiść. Najczęściej do rodaków z innej klasy, z innej grupy społecznej. Patriotyzm to miłość i na koniec chciałbym nadać pieśń na jutro. Taką trochę modlitewną. Gloria Estefan swoją ojczyznę ogląda na czarno-białych zdjęciach rodzinnych. Nie pamięta Kuby na kolorowo. Ogląda ją czasami z okien samolotu, patrząc w dół, jak przelatuje mimo Kuby. I czeka, czy będzie mogła ze swego życia pojechać. A mi tierra bella, a mi tierra santa, moja ziemia piękna, moja ziemia święta, que el recuerdo le hace llorar. I doprowadza ją do łez wspomnienia ojczyzny, której nigdy świadomie nie zaznała. Piękna pieśń na jutro. Dlaczego na jutro? Proszę Państwa, no jeżeli ktoś chodzi do kościoła, niech się pomodli za Kubańczyków, którzy czekają na swoją wolność, na swoją ziemię świętą, swoją ziemię piękną. De mi tierra bella, de mi tierra santa,